Dovada și urcat pe 13 astăzi, I'm Not Tell Me Why. Coboră Andreea Bănică, secție pe 12, pe 11, Deepside DJs, Never Be Alone. Together. Pentru Deep Side DJs, Never Be Alone a avut pe locul 11, s-a oprit la un pas de top 10. Săptămâna viitoare, cu siguranță, vor ajunge băieții printre primii 10. Ajungem imediat la o nouă recapitulare. Stați pe aproape, ascultați Romanian Top 100 la Kiss FM.